Book 2 6 6 القراءة والكتابة อ่านและเขียน أنا أقرأ ดิฉันอ่าน أنا أقرأ حرفا ดิฉันอ่านจดหมาย أنا أقرأ كلمة ดิฉันอ่านคำศัพท์ أنا أقرأ جملة ดิฉันอ่านประโยค أنا أقرأ خطابا ดิฉันอ่านจดหมาย أنا أقرأ كتابا ดิฉันอ่านหนังสือ أنا أقرأ ดิฉันอ่าน أنت تقرأ أنت تقرأين คุณอ่าน هو يقرأ เขาอ่าน أنا أكتب ดิฉันเขียน أكتب حرفا ดิฉันเขียนจดหมาย أكتب كلمة ดิฉันเขียนคำศัพท์ أكتب جملة ดิฉันเขียนประโยค أكتب خطابا ดิฉันเขียนจดหมาย أكتب كتابا ดิฉันเขียนหนังสือ أنا أكتب ดิฉันเขียน أنت تكتب أنت تكتبين คุณเขียน هو يكتب เขาเขียน